أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kıymetli kardeşlerim, ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden değerli müdavimler, Allahu Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahu Azze ve Celle tuttuğumuz oruçlarımızı, taatlerimizi, yaptığımız ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul ve karin eylesin. Kıymetli kardeşlerim, En'am suresinde kalmıştık bildiğiniz üzere. Bu hafta kaldığımız ayeti kerimeden devam etmek yerine, birkaç haftadır, neredeyse iki hafta olacak, gündemi fazlasıyla meşgul eden tartışma programlarında, haber kanallarında fazlasıyla gündemde oturan bir konu inşallah bugün Tefsir-i Furkan'da masaya yatırma gayreti içerisinde olacağız. Hepinizin bildiği üzere bundan iki hafta önce temsili cuma namazı esnasında hutbe irad ederken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşcinsellerle alakalı Kur'an'ı hakikatleri dile getirmişti. Ve bunun üzerine de Ankara Barosu başta olmak üzere Kemalist güruh, İslam düşmanı, Allah Azza ve Celle'ye, Resulüne, Müslümanlara kin ve öfke besleyenler bir takım açıklamalarda bulunmuşlardı. Bunun üzerine de bir takım soruşturmalar karşılıklı böyle cereyan etmişti. Biz de bu konuyu inşallah bir farklı boyutuyla ele almaya çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle sohbetimizi bereketli eylesin. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı cümlemize nasip kılsın. Hadiseyi hepiniz bildiği için ben çok dakik, çok ayrıntılı bir şekilde bir bir neler yaşandığını anlatmayacağım kıymetli kardeşler. Ama bundan iki hafta önceki cuma hutbesini irad ederken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşcinsellerle alakalı olarak az önce de ifade ettim, Kur'an'ı bir hakikati dile getirmişti. Bakınız, ısrarla buranın altını çiziyorum. Bu Ali Erbaş'a, Ahmet'e, Mehmet'e ait bir ifade değil. Bu Allah Azza ve Celle'nin kavli, Allah Azza ve Celle'nin eşcinsellerle alakalı ortaya koyduğu bir hakikat. Dedi ki, eşcinsellik Allah Azza ve Celle tarafından lanetlenmiştir. Ve bu iş, eşcinsellik anlayışı, hastalıklar üretmektedir gibi. Detayları hepiniz tarafından malum. Şimdi bunun üzerine de tabii az önce de ifade ettim, İslam düşmanları gönüllerinde, kalplerinde, zihin dünyalarında İslam'a ve Müslümanlara azılı kin besleyen güruh hemen saldırıya geçti ve çok böyle galiz ifadelerle söylenenleri, açıklamaları değerlendirdi. Bir basın açıklaması yayınladı. Şimdi hatta şöyle ifade etti, dedi ki yani bu çağlar öncesine dayanan bir sestir dedi. Yani Ali Erbaş'ın ifadeleri aslında Kur'an'ı hakikatler ve Kur'an'a aslında çağlar öncesine dayanan ses demek istedi. Ve subhanallah, İslam'a olan kinlerini, nefretlerini çok açık bir şekilde de ortaya koymuş oldular böylelikle. Ama o ayrı, oraya geleceğim inşallahü teala. Ama Ali Erbaş'ın bu söyledikleri, hutbe irad ederken ortaya koydukları hak. Ala ra's vel ayn. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Ama en son söyleyeceğim kıymetli kardeşler, en başında ifade etmek istiyorum. Ali Erbaş'ın, Diyanet İşleri Başkanı'nın yapmış olduğu bu açıklama, hakka dair bir açıklama. Evet, doğrudur ama hakka dair yapılması gereken, anlatılması gereken her şeydir anlamına gelmemeli. Biliyorsunuz sosyal medya çalkalandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na, başta Ali Erbaş'a sahip çıkıldı ve evet, sahip çıkılmalı ama bununla yetinmek mi icap ediyor? Hepsi bu kadar mı? İşte bugünkü sohbetimizde inşallah bunu ele alacağız. Biz diyoruz ki en son söyleyeceğimizi yeri gelmişken ifade etmek adına diyoruz ki hayır. Evet, bu bir hakikatti ama bu söylenmesi gereken her şey değildi. Biz inşallah söylenmesi gerekenleri de burada dile getireceğiz. Ben müsaadelerinizle bu Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olduğu eşcinsellikle alakalı irad etmiş olduğu o hutbede söylediklerinin hakikat olduğunu ifade etmekle birlikte buna bir şeye benzetiyorum. Yani bir teşbih yapıyorum. Ali Erbaş'ın yapmış olduğu bu ifade aynen bozuk saat misali gibi kıymetli kardeşlerim. Ekranlar başındaki müdavim dostlar. Evet, yanlış duymadınız. Sürçü mikrofonda da bulunmadım. Bir bozuk saat misaline çok benzetiyorum. Niçin? Çünkü bozuk saat günde iki defa doğruyu gösteriyor. Ali Erbaş'ın ifadeleri hak. Ama buradan hareketle nasıl ki biz bozuk saat günde iki defa doğruyu gösteriyor olmasından hareketle nasıl biz o çalışan, işleyen, sapasağlam bir saat kanaati bizde hasıl olmuyorsa, doğru saat ya da sağlıklı bir saat olması noktasında bir bizde bir düşünce oluşmuyorsa, Ali Erbaş'ın ifadeleri de o darbi meselden, teşbihten hareketle söylediği doğrudur ama bu doğrudan hareketle yaptığı, söylediği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genel çerçevede söylüyorum, ortaya koyduklarının hepsinin doğru olduğu anlamına gelmez. İşte buranın altını çizmek istiyorum. Yanlış saat, çalışmayan bir saat günde iki defa doğruyu gösteriyor. İki defa doğruyu gösteriyor olması onun sağlıklı işleyen bir saat olduğu anlamına gelmediği gibi Ali Erbaş'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabından, makamından Kur'an'ın hakikatlerini haykırmış olması bütün yaptıklarının doğru olduğu ve hak, tas tamam teslim etmesi gerekenleri yerine getirdiği anlamına asla gelmemeli. İşte biz de inşallah bugünkü sohbetimizde bu pencereden bakma gayreti içerisinde olacağız. Ali Erbaş'ın yani hutbenin anatomisine geçmeden önce, onu etraflıca irdelemeden, söylenmesi gereken yani eksik kalanların neler olduğunu siz değerli kardeşlerimle paylaşmadan önce ben aslında Ankara Barosu üzerinden Kemalist güruha, Allah'a, Resulüne, İslam'a, değerlerine açıkça kin besleyen bu güruhla alakalı bir parantez açıp inşallah kapatmak istiyorum. Ama biraz geniş bir parantez kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla konumun ilk sohbet mevzusu, konusu, değinmek istediğim nokta onların İslam'a ve Müslümanlar olan nefretiyle, kiniyle alakalı. Bildiğiniz üzere kıymetli kardeşlerim, açıklamada şöyle yer almıştı. Yani çağlar öncesine dayanan bir ses. Ki bundan kasıt Ali Erbaş'ın kendisi değil, Ali Erbaş'ın ortaya koyduğu Kur'an'ı hakikatlerdir. La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi öyleyse diyorum ki bu habis ve bir o kadar da kadim bir gelenek. Evet, Kemalistlere sesleniyoruz. Allah'a, Resulüne, İslam'a, Müslümanlara ve bizim değerlerimize kin besleyenlere sesleniyoruz. Diyoruz ki sizin bu geleneğiniz hem habis hem de çok eskiye dayanıyor. Aslında sizin geleneğiniz çağlar öncesine dayanıyor. O da nedir? Siz İslam'a ve Müslümanlara kindarsınız. Sizin öfkeniz, sizin tahammülsüzlüğünüz İslam'a ve Müslümanlara ve bizim değerlerimizedir. Allah Azze ve Celle bunu çağlar öncesinden, yani yıllar öncesinden, 1450 yıl önce Kur'an'ı kelamıyla, beyanıyla bizlere bunu vahyetti. Allah Subhanahu ve Teala bildirdi ve buyurdu ki Allahu Azze ve Celle قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفَّاهِهِمْ. Subhanallah, onların öfkeleri, onların kinleri, onların size olan kindarlığı, nefreti, tahammülsüzlüğü onların ağızlarından çıkmaktadır. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ. La havle ve la kuvvete illa billah. Klişe ifademi tam yeri gelmişken söylemek istiyorum. İnanın bu ayet-i kerimenin malini versem, huzurlarınızdan ayrılsam, bugünün sohbet konusu, azı, öğretisi olarak yeter diye düşünüyorum. Allahu Azze ve Celle onların sudurlarında, kalplerinde, iç dünyalarında size yönelik besledikleri kin, öfke, tahammülsüzlük çok daha fazladır buyuruyor Allah. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفَّاهِهِمْ. Evet, ağızlarından, yaptıkları açıklamalardan size olan bir kinleri var, nefretleri var. Ama Allahu Azze ve Celle وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ. İçlerinde besledikleri öfke, kin, nefret o ağızlarından çıkandan çok ama çok daha fazladır buyuruyor Allahu Azze ve Celle. Diyoruz ki صَدَقَ azim, azim olan Allah, şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Âmenne ve saddakna. Aynen öyle ya Rabbi. Beyan buyurduğun gibi teslim olduk. Çünkü onlar ağızlarıyla evet kin kusuyorlar, batıl kusuyorlar ama biz inanıyoruz ki Senin verdiğin, senin gönderdiğin habere göre onların iç dünyalarında bize besledikleri kin çok daha fazladır. Evet, onun için buradan sesleniyoruz. Diyoruz ki ey Kemalist güruh, ey İslam'a, Müslümanlara, Allah'ın ayetlerine, vahyine, bizim değerlerimize tahammül edemeyen güruh. Biz sizi tanıyoruz. Biz sizin İslam'a ve Müslümanlara öfkenizi çok iyi biliyoruz. Ta yıllar öncesinden biliyor ve tanıyoruz sizin İslam'a ve Müslümanlara olan öfkenizi. Çok geriye gitmeyeceğim. Aslında bu öfke sizin bize, değerlerimize olan tahammülsüzlüğünüz, hak batıl mücadelesi kadar eskidir. Ama ben yakın tarihe gelmek istiyorum, sınırlı tutmak adına. Biz sizi Osmanlı Hilafet Devleti yıkılma aşamasındayken sömürgeci kafirlerin planlarına dahil olan, onlarla işbirliği içerisinde olan atalarınızdan tanıyoruz. İslam Hilafet Devleti'ni yıkma gayreti içerisinde olan atalarınızın İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlığını biz çok iyi biliyoruz. Ve bugün farksız sizin onların izinden gitmeniz. Evet, biz sizi Osmanlı Hilafet Devleti'ni yıkmaya çalışan, şer'i planlar çizen, sömürgeci kafirlerle işbirliği yapan atalarınızın İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlığından tanıyoruz. Evet, biraz daha bu tarafa gelelim. Biz sizi yine Osmanlı Hilafet Devleti yıkıldıktan sonra kurduğunuz İslam'a ve Müslümanlara olan öfkenizin tezahürü niteliğinde olan İstiklal Mahkemelerinden tanıyoruz. Biz sizin İslam'a ve Müslümanlara olan öfkenizi İstiklal Mahkemelerinde dar ağacında sallandırdığınız Şeyh Saidlerden biliyoruz rahmetullahi aleyh. Adını, sanını hiç duymadığımız ama hilafet yıkılmasın diye ortaya mücadele koyan mollalardan, seydalardan, o hayırlı insanlardan biliyoruz ve tanıyoruz. Evet, sizin öfkenizi, sizin İslam'a tahammülsüzlüğünü biz biliyoruz. Evet, biz sizin İslam'a ve Müslümanlara olan nefretinizi kendi eceliyle ölmüş İbrahim Hakkı Efendi, Erzincanlı İbrahim Hakkı Efendi'den biliyoruz. Evet, onun hikayesi çok daha farklı. Sizin öfkenizi, sizin İslam'a, Müslümanlara, değerlerimize olan tahammülsüzlüğünüzü ortaya koymak adına hakikaten çok kıymetli bir darb-ı mesel. İbrahim Hakkı Efendi Erzincan'da bir köyde Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği ecel normal ölüm vesilesiyle geliyor. Ama onun gıyabında siz İslam'a ve Müslümanlara tahammül edemeyen, öfke kusan, kin besleyen siz, o Kemalist güruh Allah Azze ve Celle'ye düşmanlığını açıkça ortaya koymuş o güruh gıyaben idam cezası veriyor İbrahim Hakkı Efendi'ye. Dikkat edin dostlar, ekranlar başındaki kardeşlerim, çok manidar. İdam hükmünü veriyorlar. Tabi uygulayıcılar geliyor köye, bakıyorlar İbrahim Efendi yok. Soruyorlar, soruşturuyorlar, öğreniyorlar ki bir gün önce vefat etmiş. Bakınız ne kadar alçakça, bakınız ne kadar kin dolu, ne kadar Allah Azza ve Celle'nin vahyu tahakkuk ediyor subhanallah. Kadbedet, yani onların öfkeleri ağzından çıkıyor ama o ma tuhfi suduruhum ekber. Onların iç dünyalarındaki çok daha büyüktür buyuruyor Allah. Mezara açtırıyorlar İbrahim Hakkı Efendi'nin. Teşhis ediyorlar, ettiriyorlar daha doğrusu. Bakıyorlar ki hakikaten o. Ama karar çıkmış bir kere. İslam'a ve Müslümanlara tahammül edemeyenler, İslam'ı savunan Müslümanların değerleriyle, onların sıkıntılarıyla dertlenen Müslüman'ı idam etmeye bir kere karar vermişler. Mezarından çıkardılar, ölü bir adamı idam ettiler. Subhanallah. Evet. Ey İslam düşmanları, Allah'ın ayetlerine, Allah'ın hükümlerine, bizim değerlerimize tahammül edemeyenler. Biz sizi tanıyoruz. Biz sizi önce Maznun'un idamına, şahitlerin bilahare dinlenmesine diye hükümler verdiğiniz İslam'a ve Müslümanlara düşmanlığın tezahürü niteliğinde olan İstiklal Mahkemelerinden tanıyoruz. Evet. Biraz daha bu tarafa geliyorum. Biz sizi 28 Şubat'tan da biliyoruz. Sırf Allah'ın mescidinde, Allah'ın evinde çocuklara Kur'an öğretti diye, İslam'ın hükümlerini ona anlattı diye sorgusuz sualsiz 20 yılın üzerinde cezaya mahkum ettiğiniz Müslümanlardan tanıyoruz sizi biz. Evet. Ve yine biz sizi cebire, şiddete asla tevessül etmemiş, tüm insanlığı, altını çiziyorum, sadece Müslümanlar değil, tüm insanlığı karanlıklardan, küfrün karanlığından İslam'ın aydınlığına, nuruna hilafetle çıkarmak için mücadele eden, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya koyduğu metodu takip eden Müslümanları cezaevine gönderdiniz ya, biz oradan da biliyoruz sizin İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlığınızı. Evet. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, ekranlara başındaki dostlar, şimdi ben susuyorum. Siz de susun ve sadece Kur'an konuşsun. İslam'a ve Müslümanlara, düşmanlık besleyenlere Kur'an cevap versin. Ve diyoruz ki, kul mutu bi gaydukum. Öyleyse kininizden geberin. Evet, sırf Allah'ın vahyine tahammülsüzlüğünden dolayı özellikle Ankara Barosu'nun yapmış olduğu bu açıklama bize bir kez daha onların İslam'a ve Müslümanlar olan öfkesini bir anlamda izhar etmiştir. Onu bir kenara koyduk kıymetli kardeşlerim. Şimdi gelelim Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe irade ederken eşcinsellikle alakalı söylediği o sözlerin değerlendirmesine, yani hutbenin anatomisine. Şimdi tabii girizgahta ifade ettim kıymetli kardeşlerim. Hatırlıyorsanız şöyle demiştim. Hak, bu söz hak. Çünkü bu Allah Azze ve Celle'nin sözü. Bu eşcinselliğin lanetli bir iş olduğu İslam'ın hükmü. Ama hani dedim ya, bozuk saat misalinde olduğu gibi. Hani Ali Erbaş'a sahip çıkıldı ya. Evet, hak sözü söylediğinden ötürü ala ra's vel ayn, baş göz üstüne. Ama hakka dair bir şeyin söylenmiş olması, hakka dair bütün söylenmesi gerekenlerin söylendiği anlamına gelmiyor kıymetli kardeşlerim. İşte neye sahip çıktığımıza dikkat edelim. Ali Erbaş'a sahip çıkılacaksa hakikaten sahip çıkalım. Ama Ali Erbaş'ın ortaya koyduğunun biz baştan sona samimiyetten yoksun olduğunu ifade ediyoruz. Bakın burası önemli. Evet, en hafif tabirle o hutbede irad edilenlerden hareketle, özellikle Ali Erbaş'ın tabii temsil ettiği kurumun samimiyetten çok uzak olduğunu ortaya koymak mümkün. Bunun nedenselliğini, bunu neye binaen söylediğimizi birazdan izah edeceğim ama tekrar vurgulamakta fayda görüyorum. O da nedir? Hakka dair bir şeylerin söylenmiş olması, konuşulması gereken, söylenmesi gereken, hak olarak tevdi edilmesi gerekenlerin hepsinin yapıldığı anlamına gelmiyor kıymetli kardeşlerim. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Hakla batılı karıştırmayın. İki şey istiyor Allah Azze ve Celle. Hakla batılı karıştırmayın. Bile bile hakkı da gizlemeyin buyuruyor Allah. Ali Erbaş'ın, yani Diyanet'in ve kim böyle davranıyorsa, yani hakka dair bir şeyleri söylüyor ama bununla birlikte onu kuşatan başka gerçekleri, hakikatleri dile getirmiyorsa, ben de, nefsim de dahil olmak üzere vallahi bu samimiyetsizliktir. Çünkü kumar haram, evet, bununla iktifa ediyor. Ama bunu işleten devlete söyleyecek bir çift lafımız yoksa vallahi bunun adı samimiyet fakirliğidir. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Onun için az önce, birkaç cümle önce söyledim ya, samimiyetten yoksun olarak görüyoruz dedim. Evet, lutuiliği, yani eşcinselliği Allah lanetlemiştir. Baş göz üstüne. Bizim buraya bir itirazımız yok. Ama bununla birlikte söylenmesi gereken başka şeylerin de olduğuna inanıyoruz biz. İşte bunlar söylenmezse az önce okuduğum ayeti kerimeye muhatap olmak durumunda kalıyorlar. Nedir o? Bile bile hakkı gizlemek. Bile bile hakkı gizleyenlerden Allah razı gelmez. Bile bile hakkı gizleyenlere sahip çıkılmaz. Evet. Onlardan için samimiyetsizdir dedik. Niçin öyle dedik? Birkaç cümleyle ifade edeyim kıymetli kardeşlerim. Faizle iştigal etmenin haram olduğunu söyleyip, iktisadi sistemini faiz üzerine esas kılan devleti, nizamı, onun yöneticilerini, idare edenlerini muhasebe etmiyorsanız vallahi bu samimiyetsizliktir. Yanlış mı düşünüyorum? Ekranlar başında kardeşler. Değerli dostlarım, Allah için birlikte sorgulayalım, birlikte üzerinde düşünelim. Tekrar ediyorum, faizin haram olduğunu anlatacaksınız. Ama diğer taraftan da faiz esaslı iktisat sistemi uygulayan, tatbik eden devlete, nizama, yöneticilere, idarecilere ses çıkarmayacaksınız. Vallahi bu en hafif tabirle samimiyet fakirliğidir. Samimiyetsizliktir. Kumarın, özellikle yılbaşı gecesinden bir hafta önce bu klişedir bu kurumda, haram olduğu her yerde anlatılır. Her yerde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamında, mihrabda, hoca efendiler mescitlerde, yine onların dışına tutalım, işte sohbet mekanlarında, konferans platformlarında, seminerlerde, evet, kumarın haram olduğu anlatılır. Ama yılbaşı gecesi 60 milyona yakın piyango biletini devlet eliyle satılmasına kimse ses çıkarmaz. Dolayısıyla bunu yapan Diyanet'in için samimiyetsiz diyoruz. Kumara haram diyeceksiniz ama 60 milyon piyango bileti satan, bunun yolunu açan, buna teşvik eden devlete ses çıkarmayacaksınız. Samimiyetsizlik değil de nedir kıymetli kardeşlerim? Siz fuhuşa haram diyeceksiniz. Zinanın haram olduğunu söyleyeceksiniz ama bu ülkede yaşadığımız şu topraklarda, kadim topraklarımızda, buram buram İslam kokan topraklarda 2004 Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde zinayı suç olmaktan çıkaran yöneticileri muhasebe etmeyeceksiniz. He? Tabir yerindeyse onların karşısına arz-ı endam edip Allah'ın hakikatlerini onlara haykırmayacaksınız. Onların elinden tutup da bu cürüme son verme gayreti içerisinde hiç olmayacaksınız. Vallahi bu samimiyetsizliktir. Kimse bunun aksini iddia edemez. Siz eşcinselliğin lanetlendiğini söyleyeceksiniz. Hak. Vallahi hak. Ama siz yönünüzü bunu söyledikten sonra ve bununla birlikte yöneticilere dönüp de İstanbul Sözleşmesi'nizi feshedin. Allah'tan korkun. İstanbul Sözleşmesi hayatta var olduğu müddetçe bu eşcinselliğin önüne asla geçilemeyecektir. Hakkını, hakikatini haykırmıyorsanız vallahi samimiyetsizliktir. Bunun başka bir izahı yok. Onun için en başta dedim ya, Diyanet'in bu tutumu baştan sona samimiyetsizliktir. Bundan dolayı Resulullah'ın makamında faizin haram olduğunu herkese olabildiğince duyuruyorlar. Evet, Allah razı olsun. Tamam. Hatta bir kardeşimle bir muhabbetimiz olmuştu. Paylaşayım bir anekdot. Allah kendisine razı olsun. Kıymet verdiğimiz bir abimiz. Cuma'yı beraber kıldık. Cuma'nın hutbe konusu da faizdi. Tabii birkaç ay oluyor. Subhanallah. Ben kendi gönül dünyamda dedim ki ya, faizin haram olduğunu acaba bilmeyenimiz var mı cemaatin içerisinde? İstisna yani. Hı? Krediyle bulaşmış, faizle iştigal etmiş. Bunlar ayrı ama faizin haram olduğunu acaba bilmeyenimiz var mı? Ben dedim ki kendi kendime, dostlar, bilmiyorum aynı şeyi siz de düşünüyor musunuz? Yoksa ben bu konuda biraz şahıs mı kalıyorum? Yani bu faizin haram olduğu hutbesi aslında imamın cemaate söyledikten sonra bir de yönünü yöneticilere dönüp söylemesi gerekiyor diye düşünmüştüm. Çıktık camiden, vallahi inan o kıymet verdiğim kardeşim aynı şeyi söylemişti. Dedi ki bence bu hoca bu hutbeyi cemaate değil yöneticilere okumalıydı. İşte bundan dolayı samimiyetsizlikle onlara ifade ettik. Evet, siz faizin Allah'a ve Resulüne savaş açmak olduğunu hutbelerde söyleyeceksiniz. Biz de buna hak diyeceğiz. Evet, ama iktisat sistemini faize esas kılan yöneticilere bir çift sözünüz olmayacak. Bu samimiyetsizliktir. İşte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş özelinde söylüyorum. Ve bununla birlikte Diyanet ve bu şekilde hareket eden cemaat, kanaat önderleri, hocalar, ağabeylerimiz, kim? Ben nefsim dahil olmak üzere. Hakka dair bir şey söyledik ama hakka dair söylenmesi gerekenleri bir takım kaygılardan dolayı ketmettiysek vallahi bu Allah'ın razı olduğu bir tutum ve davranış değil. Onun için eleştiriyoruz. Siz eşcinselliğin lanetli olduğunu söyledikten sonra yüzünüzü İstanbul Sözleşmesi'ne can veren, o ulusal sözleşmeyi, uluslararası sözleşmeyi uygulayan yöneticileri muhasebe etmek durumundasınız. Samimiyseniz böyle bir tavır sergilemek durumundasınız. Heyhat, vallahi göremedik. Biz sadece eşcinselliğin lanetli bir iş olduğunu, hutbelerden okunduğunu, söylendiğine şahit olduk. Ama İstanbul Sözleşmesi eşcinsellerin haklarının tas tamam korunmasını sağlayan uluslararası bir sözleşme. Kim can veriyor buna? Bu sözleşmenin can suyu kim? Vallahi biz değiliz. Allah da şahit, melekler de şahit, biz değiliz, biz beriyiz. Ama buna can suyu olan yöneticilere söyleyecek bir çift sözünüz yoksa siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamında İslam'a bir anlamda ihanet etmiş durumdasınız. Halbuki oradan hakikatleri söylemek durumundaydınız. Hakikatin bir kısmını dile getirdiniz. El-Hak, Allah ra's ve la'in. Ama hakikate dair söylenmesi gerekenleri söylemediğinize biz şahit olduk. Onun için bizi dinleyen kardeşlerim, bizi takip eden müdavimler, diyoruz ki kime nasıl sahip çıkıyorsak Allah bizden bunun da hesabını soracak. Evet. Çünkü Allah bizden hakla batılı karıştırmamamızı istiyor. Ama bununla birlikte Allahu Azza ve Celle Hakk'a dair de her şeyi korkusuzca haykırma vazifesini bize yüklemiş. Bakınız kıymetli kardeşler, Hakk'ın ketmedilmesinin caiz olmadığını, Hakk'ın korkusuzca haykırılması gerektiği gerçeğini birkaç ayetle ve hadislerle sizlerle paylaşmak istiyorum. Allahu Azza ve Celle hakikatlerin korkusuzca dile getirilmesi gerektiğini, bakınız Bakara suresi 174. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah. اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Ya Allah, Ya Allah. Bakınız Allahu Azza ve Celle hakikatleri gizleyenlerle alakalı olarak ne buyuruyor? Allahu Azza ve Celle birkaç menfaat karşılığında ayetini satanlardan eylemesin bizleri. Allahu Azza ve Celle birkaç dünyevi menfaat karşılığında Allah Azza ve Celle'nin hakikatlerini gizleyenlerden eylemesin bizleri. Bakınız mealen okuyorum. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel karşılığında satanlar var ya, onlar diyor karınlarına ancak ateş doldurmuşlardır. Allahu Ekber. مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ Ancak ateş doldururlar diyor ya Allah. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah onlarla kıyamet günü konuşmayacak. Ya Rab. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Allah onları tezkiye etmeyecek, arındırmayacak. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlar için elim, acıklı bir azap vardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kim ister ki? Vallahi biz isteriz ki Allah bizimle konuşsun. Vallahi biz isteriz ki Allah Azze ve Celle bizi arındırsın. Bizi sahipsiz bırakmasın o günde. Ama eğer kim Allah'ın ayetlerini birkaç menfaat karşılığında satarsa, onu oyuncak haline getirirse, sahip olduklarını kaybetme endişesi ve korkusuyla Allah'ın ayetlerini satarsa, Allah Azze ve Celle arındırmayacak, konuşmayacak ve elin bir azap vaat etti ona. İşte bu çerçevede bakacağız meseleye. Hakk'a haykırma konusunu bu denli ciddiye alacağız. Şimdi o az önce irade edilen hutbe özelinde söyledim ya, Hakk'a dair bir şeylerin gizlenmesi meselesini. Bakınız biz bir gün, biz buna iman ediyoruz dostlar. Değerli kardeşlerim, bu bizim amentümüzün bir parçası. Nedir o? Biz bir gün Allahu Azza ve Celle'nin huzurunda arz endam edeceğiz. Geleceğiz. Günahımızla, sevabımızla Rabbimizin huzurunda arz endam edeceğiz. Allah bizi o gün Rablerinin rızasını kazananlardan eylesin. Bize bu anlamda Rablerinin rızasını kazanma başarısı nasip etsin. Ve bir gün biz duracağız, Rabbimizin huzuruna geleceğiz. Yaptıklarımızla, yapmadıklarımızla, söylediklerimizle, söylemediklerimizle, üzerimize yüklenen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmekle, getirmemekle çoğaltabiliriz. Ve biz buna inanıyoruz. Bu bizim amentümüzün bir parçası. Ve Allah bize soracak. Neyi soracak? مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا الْحَقِّ Ya Rab! Allah Azze ve Celle kuluna soracak. Bizatihi Allah soracak. İçimizi, dışımızı, her şeyimizi, her anımızı bilen, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle kıyamet günü kuluna soracak. Kulu Abdullah'a soracak. Bak kendimi koyuyorum merkeze ya. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوْجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Sadırlarımızda, gönül dünyamızda gizli tuttuklarımızı bilen bir Allah Azza ve Celle soracak. مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا الْحَقِّ Ey kulum, şu şu mekanda, şu şu ortamda, şu şu durumda çoğaltabilirsiniz. Kezâ ve kezâ diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hak sözü söylemenize engel olan şey neydi? Ya Allah. Feyekûl, kul der ki, Ya Rabbi inni haşîtun nâs. Rabbim, ben insanlardan korktum. Allahu Azza ve Celle buyuracak ki, İyyâye hakku en tahşâ. Ey kulum, hakkıyla, layıkıyla korkulması gereken ben değil miydim? Vallahi sensin ya Rabbi. Biz buna iman ediyoruz. ve iman ettiğimiz doğrultuda da yaşamaya çalışıyoruz. Bizler mahcup etme Allah'ım. Düşünebiliyor musunuz? Sahip olduğunuz koltuğunuz, paranız, malınız, eviniz, zenginliğiniz, bunları kaybetme korkusundan dolayı, insanların huzurunda ne bileyim bir takım endişelerinizden dolayı Allah'ın ayetlerini gizlediniz. Ve yevmül kıyamede Allahu Azze ve Celle soracak. Soracağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hadisine haber verdi. Böyle soracak. Mâ mena'ake en tekûle yevme kezâ ve kezâ el hak. Ey kulum, şu şu mekanda, şu şu yerde hakikati dile getirmene mani neydi? Ne diyeceğiz yevmül kıyamede? Başımıza bir şey gelecek endişesinden dolayı söylemedik ya Rabbi diyeceğiz. Allah Azze ve Celle de diyecek ki ben değil miydim hakkıyla korkulması gereken? Vallahi sensin ya Rabbi. Hakkıyla korkulması gereken Allah'sa, öyleyse korkusuzca hakkı, hakikati, İslam'ın gerçeklerine haykıracağız. Bazılarını, bir kısmını dile getirmekle yetinmeyeceğiz. Bakınız, ben bir soru sorsam size kıymetli kardeşlerim, bunun cevabının şimdiden söylüyorum, hepiniz tarafından bila istisna hayır olduğuna inanıyorum. Evet, bunun cevabı hayır. Hepinizin gönül dünyasında buna hayır vereceğini, hayır cevap vereceğini de biliyorum. Ama soruyorum, ister misiniz yevmül kıyamede Allah bildiğimiz hakikatleri bir takım endişelerden dolayı gündem etmemiş olmamızdan dolayı Allah azze ve celle ateşten gem vursun bizim ağzımıza? Evet, hayırları duyuyor gibiyim. Evet, bunun cevabı hayır. Allah bizi muhafaza eylesin. Men keteme ilmen elcemehullahu bilicamin min nar. Kim bir ilmi gizlerse, sahip olduğu, kendisinde var olan bir hakikati dile getirmezse, Allah azze ve celle onun ağzına ateşten gem vuracak. Ya Rab. İşte böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsak kıymetli kardeşlerim, böyle bir durumla muhatap olmak istemiyorsak ki, olmak istemiyoruz. Allah azze ve celle buna şahit. Öyleyse yapılması gereken, hakikatin bazılarını dile getirmekle iktifa etmek değil, hakikate dair ne biliyorsak, söylenmesi gereken ne varsa korkusuzca söylemektir. İşte iki hafta önce irad edilen hutbe bunun tam olarak bir misali. Evet, eşcinselliği Allah lanetlemiştir ama bununla yetinmek caiz değil. Döneceksin, İstanbul Sözleşmesi ile eşcinsellerin haklarının tas tamam korunmasını sağlayan yöneticileri de muhasebe edeceksin. Tutacaksın onların elinden. Diyeceksin ki vallahi bu Allah'ın razı olmadığı bir iştir. Söylemiyorsanız bu samimiyet fakirliğidir. En hafif tabirle. Öyle değil yani. Sen Kur'an'ın hakikatine tabir yerindeyse, yani bunu sadece ifade etmek adına söylüyorum. Diyeceksin ki ya Rabbi hak, hak, evet haklısın, tamam bunu dile getirelim. Ama diğer tarafta endişelerden ötürü bir takım hakikatleri dile getirmeyelim. Böyle bir dünya yok ki. Hakka hak, zalime zalim, günaha günah. İşimize gelene, ha evet bu zulmetmiş zalim ama işimize gelmediği zaman da onu es geçeceğiz. Böyle bir din anlayışı yok. Biz korkusuzca her platformda kınayıcının kınamasını aldırmadan Allah bizden neyi dile getirmemizi istediyse onları dile getireceğiz. Herkes haklısın olur mu? Vallahi bu hut kendisinde var olan bir hakikati dile getirmezse Allah azza ve celle onun ağzına ateşten gem vuracak. Ya Rab. İşte böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsak kıymetli kardeşlerim, böyle bir durumla muhatap olmak istemiyorsak ki, olmak istemiyoruz. Allah azza ve celle buna şahit. Öyleyse yapılması gereken hakikatin bazılarını dile getirmekle iktifa etmek değil, hakikate dair ne biliyorsak, söylenmesi gereken ne varsa korkusuzca söylemektir. İşte iki hafta önce irad edilen hutbe bunun tam olarak bir misali. Evet, eşcinselliği Allah lanetlemiştir ama bununla yetinmek caiz değil. Döneceksin, İstanbul Sözleşmesi ile eşcinsellerin haklarının tas tamam korunmasını sağlayan yöneticileri de muhasebe edeceksin. Tutacaksın onların elinden. Diyeceksin ki vallahi bu Allah'ın razı olmadığı bir iştir. Söylemiyorsanız bu samimiyet fakirliğidir. En hafif tabirle. Öyle değil yani. Sen Kur'an'ın hakikatine tabir yerindeyse, yani bunu sadece ifade etmek adına söylüyorum. Diyeceksin ki ya Rabbi hak, hak, evet, haklısın, tamam, bunu dile getirelim. Ama diğer tarafta endişelerden ötürü bir takım hakikatleri dile getirmeyelim. Böyle bir dünya yok ki. Hakka hak, zalime zalim, daha güzel. İşimize gelene, ha evet bu zulmetmiş zalim, ama işimize gelmediği zaman da onu es geçeceğiz. Böyle bir din anlayışı yok. Biz korkusuzca her platformda kınayıcının kınamasını aldırmadan Allah bizden neyi dile getirmemizi istediyse onları dile getireceğiz. Herkes haklısın olur mu? Vallahi bu hutun arkasından, artık örtünün arkasından, perdenin arkasından dinleyen hocanın hanımı çıkıp geliyor, diyor ki hocam vallahi ben anlamadım. Sen diyor ilk önce bir adam geldi. Hasmından şikayette bulundu, ona haklısın dedin. O adam gitti, onun hasmı geldi. Onu dinledin, onun şikayetlerine kulak verdin. Ona dedin ki haklısın. Hocam demiş vallahi ben bunu anlamadım. Demiş ki hanım sen de haklısın. Şimdi böyle değil. Yani biz böyle demeyeceğiz. Sen de haklısın. Ya Rabbi evet amenna ve saddakna, senin ayetlerin de hak değil. Allahu Azza ve Celle'nin ayetleri hak. Ama Allahu Azza ve Celle'nin ayetleriyle hükmetmeyenler zalim. Öyleyse bu zalimin zalim olduğunu söyleyeceğiz. Eşcinselliğin lanetli olduğunun ilavesi olarak diyeceğiz ki İstanbul Sözleşmesi bunun önünde engel. Kaldırın ey yöneticiler diyeceğiz. Aksi takdirde biz az önce söylediğim, söyleye geldiğim hadislerin Allah korusun muhatapları oluruz. Dolayısıyla şu ayet-i kerimeyi şiar edineceğiz. Ve sizlerden istirhamım kıymetli kardeşlerim, Abdullah İmamoğlu ile Tefsir-ül Furkan'ın bu geceki en güçlü ağzı olsun. Nedir o? وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bile bile gizlemeyin diyor Allah. İki şey istiyor. Hakla batılı karıştırmadık. Doğru. Lanetli dedik eşcinsellikle alakalı olarak. Bunu özellikle söylüyorum. Yani konumuz olduğu için. Faizi, kumarı hepsi buna dahil. Ama ayetin ikinci kısmı diyor ki hakka dair şeyleri de gizlemeyeceksiniz. Korkusuzca, hiçbir kınayıcının kınamasını aldırmadan, işte bizim şiarımız bu. Şu mübarek gecede, şu mübarek Ramazan ayında, Kadir gecesine yaklaşıyor, arayacağız son 10 günde inşallah. Allah Azze ve Celle iftarlının, oruç tutanın duasını geri çevirmez diyor. Biz de şu mübarek saatte ellerimizi açıyoruz. Ya Rabbi bizleri hangi koşulda olursa olsun her zaman hakkı söyleyebilme cesaretini ikram eyle. Bizden onu eksik etme ya Rabbi. Kınayıcının kınamasını aldırmadan her daim zalim karşısında hak sözü söyleme konusunda bizlere muvaffakiyetler nasip eyle. Allahümme amin. Evet, işte bununla ilgili bir misal vermek istiyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh kıymetli kardeşlerim, bir gün şeyini kaybetmiş, nasıl diyelim ona, kürkünü kaybetmiş. Tabi pazarda bir bakmış ki kaybettiği kürkü bir Hristiyan satmaya çalışıyor. Varmış yanına, demiş ki Tirmizi kaynaklı bir rivayet anlatıyorum size. Demiş ki bu kürk benim. Hristiyan demiş ki bu kürk senin değil. Demiş ben kürkümü tanırım. Ya hakikaten ben de yani ceketimi bir yerde görmüş olsam tanırım yani. Siz de muhtemelen öyledir. Hazreti Ali radıyallahu anh da tanımış tabii kürkünü. Demiş ki bu kürk benim. Senin de benim de, tabii olay hemen kadıya intikal ediyor. Ve bu arada hemen bir parantez açıp hemen kapatıyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh halife. Müminlerin emiri. Yani zirve adam tabiri caizse. Kadıya gidiyorlar. Kadı kim? Şurayh. Şurayh'i kadılık makamına atayan Hazreti Ali. Burayı kaçırmanızı istemiyorum dostlar. Öyle birisi değil. Hazreti Ali bizzatı o makama kendisi onu atadı. Varıyorlar huzuruna. Şurayh kalkıyor tabii halife gelince. Yerini de oturması için ona müsait hale getirince Hazreti Ali diyor ki bak Şurayh. Dönüyor Hristiyan'a. Diyor ki bak normalde ikimiz bir davadan ötürü kadının karşısında eşit yerlerde oturmalıyız. Ama ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis duydum. Ona istinaden seninle yan yana oturmayacağım. Bu hadisi duymamış olsaydım kadının huzurunda ikimiz yan yana otururduk. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah onları zelil kılmıştır. Siz de her fırsatta onları zelil kılın buyurdu. Ben bunu duydum. Onun için seninle aynı yerde oturmayacağım. Sen orada oturacaksın, ben burada. Neyse oturdular. Mahkemeyi kurdu Şureyh radıyallahu anh. Dedi ki söyle bakalım Ali, müminlerin emiri, senin derdin ne, sıkıntın ne? Dedi ki bu kürk benim. Döndü Hristiyan'a, dedi ki bu kürk hakikaten Ali'nin mi? Yok dedi. Bu kürk benim. Hazreti Ali radıyallahu anh'a döndü, dedi ki ya Ali, bu kürkün sana ait olduğuna dair delilin var mı? Bunu kaybettiğine dair ya da bunun sana ait olduğuna dair şahidin, delilin, ne bileyim. Diyor vallahi yok. Dönüyor bu sefer Hristiyan'a, diyor ki bu kürkün Ali'nin olduğuna, senin olmadığına dair bir ikrarın var mı? Yok. Onu da yapmıyor. Şurayı bu sefer dönüyor Hazreti Ali'ye, diyor ki yok. Biz bu kürkü bu Hristiyan'dan alamayız. Kürk onda kalacak ey Ali. Delil yetersizliğinden dolayı sen ne kadar bu kürk benimdir desen de İslam'ın emri gereği bu kürkü ondan alıp sana veremem dedi Şurayh. La havle ve la kuvvete illa billah. Bugün hemen şöyle birkaç saniye bir tasavvur edin, istirham ediyorum. Bugün yöneticisi karşısında bir hakimin korkusuzca böyle bir hüküm vermesini tasavvur edebiliyor musunuz? Etmeli. İşte Diyanet İşleri Başkanı, başkanlığı, o kurum, hocalarımız, ağabeylerimiz, kanaat önderlerimiz. Eşcinsellik lanetlidir dedikten sonra İstanbul Sözleşmesi buna can suyudur, iptal edin ey yöneticiler demeli. Korkusuzca demeli. Ya Rabbi diyor olduğumuza sen şahit ol. Bu sefer tabir yerindeyse mahkemeyi kapatıyor Şurayh radıyallahu anh. Dağılacaklar, diyor ki Hristiyan dur. Ben diyor anlamadım. Nasıl yani diyor. Diyor ki ey Ali, Şurayh'i kadılık makamına sen atamadın mı? Diyor ki vallahi ben atadım. Yani diyor Şurayh seni buraya diyor Ali atadı. Müminlerin emiri olarak halife Ali atadı. Sen de onun lehine değil aleyhine korkusuzca hüküm veriyorsun öyle mi? Diyor ki vallahi İslam'ın emri bu. Allah böyle davranmamı istedi. Ben adaletle böyle hükmettim deyince orada Hristiyan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve elçisidir dedi ve iman etti dedi. Nasıl bir din bu? Sonra çıkardı kürkünü. Hazreti Ali'ye uzattı, dedi ki vallahi bu kürk senin. Hazreti Ali dedi ki bu benim sana İslam'a girdiğine dair hediyemdir. Ve sonra Hazreti Ali dedi ki yok bir de ben de sana at hediye edeyim. Hazreti Ali radıyallahu anh o Hristiyan'a hem kürkünü hem de bir at hediye etti. İşte korkusuzca kınayıcının kınamasını aldırmadan hakkı söyleyebilmekle alakalı bu çok manidar bir örnek. Onun için kıymetli kardeşlerim, Allahu Azza ve Celle bize her koşulda bütün şartlar için söylüyorum, korkusuzca hakka haykırabilme cesaretini ikram etsin. Kınayıcının kınamasını aldırmadan, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu duruşu ortaya koymayı bizlere nasip etsin. Şu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine. Allahu Azza ve Celle hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı batıl bilip batıldan içtinab eden o bahtiyar kullarından eylesin bizleri. Allahu Azza ve Celle cümlemizin taksiratlarını aff ve mağfiret eylesin. Tekraren Allahu Azza ve Celle tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetlerinizi, ortaya koyduğunuz taatlerinizi, taatlerimizi dergah-ı izzetinde kabul ve karin eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve nilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.